سورت النصر مدنی سورت ہے، ایک رکوع ہے، تین آیات ہیں. نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے، یعنی مکمل سورت کے اعتبار سے. جس وقت یہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اسی لیے آپ کو پھر تسبیح و تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا، جیسے ابن عباس نے روایت کیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی. اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا کفر پہ غلبہ، مسلمانوں کا کلچر عام ہونا. اور والفتح، فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے، وہ شہر جو آپ کا مولد و مسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا. چنانچہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے، فوج در فوج مسلمان ہونے لگے. اس سے قبل ایک ایک دو دو لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے، گروپس میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. فتح مکہ سے لوگوں کو یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام سچا دین ہے، جس کے بغیر اب نجات ممکن نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی، جس کا ذکر پیچھے کیا گیا تھا، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، جس فتح قریب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ فتح مبین، فتح مکہ کی شکل میں نصیب ہو گئی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم نے دیکھا لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، یعنی بہت بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو گئی. کہتے ہیں کہ صرف یمن سے 700 لوگ مسلمان ہو کے آپ کے پاس پہنچے، اتنی بڑی بڑی تعداد میں اکٹھے مسلمان ہوئے، جو راستے میں اذانیں دیتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد. تو ایسی نعمت جب نصیب ہو، فسبح بحمد ربک، تو تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یعنی اب فریضہ رسالت دین ادا ہو گیا، جو ذمہ داری تھی پوری ہو گئی، لہذا اب اللہ کی تعریف اور تاکی بیان کی جائے، واستغفر اور خوب استغفار کی جائے. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. کہتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی استغفار اور تسبیح دونوں کو ملا کر پڑھا کرتے تھے، خصوصاً سجدے میں. یہ سجدے کی دعا بھی ہے نا، اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد آپ نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، جیسے پیچھے بھی آپ کو کہا گیا تھا نا کہ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، جب آپ اس کام سے فارغ ہوئے، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، تو آپ پھر اپنے آپ کو عبادت کے لیے تھکاتے تھے. تو اب یہ جو چھٹیاں آپ کو مل رہی ہیں، ان میں آپ نے خاص طور پر لمبی نمازیں پڑھنی ہیں. کچھ اب آپ کو نہ آنے کی بھگدڑ ہوگی، نہ جانے کی بھگدڑ ہوگی، کچھ گھر میں ٹک کر رہ کر ذرا طویل نمازیں. اب یہ جو فتح مکہ ہے، تھوڑا سا حال اس کا، کیونکہ یہ آپ کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل بھی شاید رہا، ہلکا سا اس کے بارے میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ جو ایک معاہدہ تھا، جس کی روح سے آئندہ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کی بات ہوئی تھی، نہ صرف یہ کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ، بلکہ اس کے علاوہ جو ان کے حلیف قبائل بھی تھے. لیکن قریش مکہ نے عہد کی پاسداری نہ کی اور اپنے حلیف قبیلے کی مدد کی، اور بنو خزاع کے خلاف انہوں نے سخت اقدامات کی، حتیٰ کہ حرم کے اندر بھی جا کر ان کو مارا. چونکہ انہوں نے عہد توڑ دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علل اعلان اس کو ختم کر دیا. ابو سفیان عہد کی تجدید کے لیے آیا بھی، لیکن آپ نے اس کو قبول نہ کیا، اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب مکہ پر چڑھائی کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو لشکر کی تعداد 4000 تھی. راستے میں حلیف قبائل بھی ملتے گئے، مکہ تک پہنچتے ہوئے 10000 کا لشکر ہو گیا. آپ نے مکہ کے قریب مر الدہران پر پڑاؤ ڈالا تو اس لشکر کو میلوں میں پھیلا دیا، بہت دور دور تک. اب سوچئے 10,000 لوگ اگر زمین پہ پھیل جائیں کتنے نظر آئیں گے، کئی گنا زیادہ. اور حکم دیا کہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے جائیں، کیونکہ رات کے وقت بھی پتا چلے کہ دور دور تک میلوں تک یہاں پر لوگ آ گئے. دشمن یہ منظر دیکھ کر اتنا مرعوب ہوا کہ مقابلے کی سکت ہی نہ رہی. یہ ایک طریقہ تھا نا، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں خون ریزی ہو. ابو سفیان اپنے دو ساتھیوں سمیت حالات کا جائزہ لینے نکلا تھا کہ گرفتار ہو گیا. سیدنا عباس نے اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھایا تاکہ بلا تاخیر دربار نبوی سے امان کا پروانہ مل جائے، کیونکہ اب تو بھاگنے کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آ رہی تھی. سیدنا عمر کو خبر ہوئی تو وہ بھی فوراً دربار نبوی کی طرف دوڑے کہ جا کر پہلے سے بتا دیں اور امان نہ دی جائے، اور اس سے پہلے ہی اس کو قتل کر دیا جائے. اب اتفاق کی بات یہ کہ سیدنا عباس ابو سفیان کو لے کے پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے حضرت عمر کی بات رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے ابو سفیان کو معاف کر دیا. ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. بہرحال اب ہوا کیا، آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ اس کو اپنے خیمے کی طرف لے جائیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کریں. ابو سفیان کو ایک بلند مقام پہ کھڑا کیا گیا، اور اسلامی لشکر جو قبائل کے لحاظ سے مختلف فوجی دستوں میں بٹا ہوا تھا، حکم دیا کہ ابو سفیان کے سامنے پوری شان و شوکت سے گزریں. اس نظارے نے اس کے دل پر حیبت ڈال دی، اتنی دھاک بٹھائی کہ اب کسی کو خیال بھی نہ آیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور اپنے ان سارے جانی دشمنوں کو فراخ دلی سے معاف کیا. اس کا اثر کیا ہوا، بڑے بڑے دشمن اسلام قبول کر گئے، جس میں ابو سفیان اور اس کے گھر والے بھی شامل تھے. اور پھر جب خواتین کی بیعت لی تھی تو وہ ہند میں خاص طور پر اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا کر کیا کہا تھا، ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہیں. اب آپ سوچئے کہ ان کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے اندر بظاہر بہت اونچی شان تھی لیکن اندر سے دل بہت چھوٹے تھے. اینی ہاؤ دھڑا دھڑ قبائل مسلمان ہونا شروع ہوئے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا اور 9 ہجری میں ایک سال کے اندر بہت سارے وفود مدینہ میں آئے اور آ کر اسلام کا اظہار کرتے رہے. اسی لیے 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، تاریخ میں آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی کیا سلسلہ ہوا کہ ہر قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ جاتے، وہاں رہتے، دین سیکھتے، واپس آتے، اپنے لوگوں کو سکھاتے. یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا آئندہ کے لوگوں کی تعلیم کا. جو ابتدائی سابقون مسلمان تھے انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، صحبتوں میں سال ہا سال رہ کر تعلیم حاصل کی، لیکن اب نئے مسلمان ہونے والے یا بعد میں مسلمان ہونے والوں کی تعلیم کا انتظام کیا کیا گیا؟ چند لوگ آتے، سیکھتے، چند دن رہتے اور پھر واپس جاتے اور اپنے قبیلوں کو سکھاتے. اسی لیے تربیت کا وہ معیار باقی لوگوں میں نہیں آیا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے سالوں میں پھر مسلمانوں میں کچھ اختلافات بھی ہوئے، اور اس کا بھی بنیادی سبب یہی نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے جن کے اندر تربیت کی کمی تھی. بہرحال یہ اب ایک نیچرل فلو ہوتا ہے نا، ابتدا میں کنٹرول ہو سکتا ہے، بعد میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن بالکل نیچرل سی چیز ہے جو انسانی حدود سے باہر ہے. لیکن اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جتنے نئے قبیلے مسلمان ہوئے تھے ان میں کچھ بہت ہی اچھے اچھے لوگ بھی نکلے. اس کے علاوہ بھی بعد کے زمانوں میں اسلام جو تھا وہ چین اور خراسان تک پہنچا، ادھر یورپ تک پہنچا. ان سارے علاقوں سے بڑے بڑے محدثین، فقہا اور عظیم الشان سکالرز پیدا ہوئے. ٹھیک ہے اکثریت بہت زیادہ تربیت یافتہ نہ تھی، لیکن علم کا ایک شوق تھا اور اس شوق میں کچھ لوگ عربوں سے بھی آگے نکل گئے تھے. یعنی صحابہ کرام کے بعد پھر بڑی خدمت دین کی کن لوگوں نے کی جو عرب نہیں تھے؟ تو اس لیے یاد رکھیے کہ انما مع العسر یسرا، جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں ہر چیز کے اندر ایک خیر بھی ہوتی. تو ہمیشہ پازیٹو رہیے تو انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ دنیا میں تو دونوں ہی چیزیں موجود ہیں. بہرحال اس سورت کا پس منظر یہی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، مکہ فتح ہو گیا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، صرف ایک یمن سے 700 لوگوں کا گروہ آ گیا. اب کیا کریں، کام پورا ہو گیا، دین پھیل رہا ہے، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، اب آپ عبادت کی طرف توجہ دیں، تسبیح کریں، استغفار کریں، خوب نمازیں پڑھیں. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس لیے کہ انسان جب کام کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی تو ہو ہی جاتی نا. پیغمبر علیہ السلام کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، لیکن اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے. ہم سب نے جو کچھ پڑھا پڑھایا پتنی کتنی کتنی کوتاہیاں ہوئیں ہے نا، تو ہمیں اس موقع پر پھر خصوصی استغفار اور تسبیح کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دیکھیں یہ کہنا کچھ آسان نہیں ہوتا کہ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ہمارے راستے الگ ہیں، کیونکہ انسان جن کے ساتھ ہوتا ہے ان سے راستے الگ کرتے ہوئے اس کا دل تھوڑا بھی ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں سے کٹ جاؤں گا تو میری زندگی کیسے گزرے گی. یعنی دین کے رستے پہ آتے ہوئے ہو سکتا آپ میں سے کچھ لوگوں کو ایسے ہی اندیشے ہوں کہ لو اب خاندان برادری کے ساتھ نہ چلے تو پھر تو ہماری مدد ہی نہیں ہوگی، ان سے ملنے والے فائدوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ جو شخص دین کی خاطر دنیا کے کچھ فائدے قربان بھی کر لیتا ہے، کچھ چند باتیں کسی کی سن لیتا ہے یا کچھ تنقید برداشت کر لیتا ہے یا کچھ دنیاوی فائدوں سے محروم بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر کثیر عطا کرتے ہیں بدلے میں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کی خاطر قربانی دے اور اس کو اس کی جزا نہ ملے. اس کے لیے پھر کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب. وہ صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین بھلائیوں کے دروازے کھول دے گا، وہ محروم نہیں ہوتا. اللہ کی خاطر کچھ بھی دینے والا محروم نہیں رہتا. اس کے برعکس محروم کون ہوتا ہے؟ ابو لہب جیسا کردار جس کا آئندہ ذکر آ رہا ہے. اللہ